Summer Kiss Kiss in the Mix astăzi cu un special guest deosebit aici la noi la butoane, Ana Boga, hello, hello! Hello, hello, salutare dragii mei, bine v-am regăsit! Ana Boga și DJ Young împreună cu voi astăzi timp de două ore, locul Iolix, care a plecat la o mică nuntă. De petreacă, cum s-ar spune. Nu să mixeze, să joace, să danseze la o nuntă, dar mâine o luăm de la capăt. Ești binevenită cu o zi de vacanță aici la Costinești. Mă simt foarte bine, mulțumesc de invitație. Iam la microfonul, scrie Iolix pe el și a marcat teritoriul. Da, ok, o să punem etichetă cu Ana Boga pe el. Măcar avem azi, vă rog eu, măcar azi. Facem poze, dedicații puțin mai încolo, le punem pe kissfm.ro, la Summer Kiss și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Ana Boga, ziceam, și DJ Young împreună cu voi din Costinești la Summer Kiss Kiss in the Mix, așa încât, hello, bine v-am găsit! Let the fun begin! Să-mi iei anii mei de tinerețe, decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp, e ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți cu să primești dragoste din părți. Breaking it down, down, down, down.

got me out here in the water so deep. Tell me how you gon' be without me. If you ain't here, I'd keep crying. No way, no way. Suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Costinești, avem Ana Moga astăzi în locul lui Olix și DJ Young, desigur. Live de la Mare de la Soare, avem și o grămadă de dedichisuri. Foarte multe mesaje, hai să luăm câteva dintre ele. Pentru cei din Huedin, pentru toți clujenii și toți cei care se distrează la Costinești, din partea lui Bobo, uite acolo gașca, se aude. Pentru cele mai bune profesoare, doamna Baicu și doamna Vasi, din partea fetelor. De la Cătă pentru prăjii, Rogo și Făurică. Ce-i cu prăjii? Ce-i cu prăjii? Nu știu. S-a prăjit la soare? Cum s-a prăjit? O fi ca prăjina înaltă. Se poate. De la Adrian pentru Gabi și Simina, multă sănătate. Mai avem așa, de la Călin pentru fratele lui Adi și pentru toți prietenii din Arad și Timișoara, în paranteză Lugoj, adică și din Lugoj, da? Hai să continuăm cu hiturile, Ana, avem așa, Raluca, Surrender My Love, avem și Nu Văd Mia Kay, Everybody on the Floor. Și apoi Like Chocolate, împreună cu Alex Mica, Maria, Maria, vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Ask what's got here.

Sour Kiss Kiss in the Mix, astăzi cu Ana Moga și DJ Young. Ana e în vizită la noi. O zi superbă la mare astăzi. Am făcut și două băi deja. Cum ți se pare apa aici la Costinești? E foarte tare, în termen românești e ciorbă. Adică e foarte caldă. Adică poți să intri în ea cu solnița de piper și sare în buzunare, nu? Lejer, lejer. Perfect. Sunt ceva alge aici la început, dar cât treci de alge, puțin mai încolo este exact ca în Ibiza. Wow. Asta da. Hai să continuăm hiturile Adele, Set Fire to the Rain. Ascult doar hituri.

Astăzi încheiem o lună de stat aici. Iar vreau să ne întreb a câta zi e, că știu că voi păstrați ziua un jurnal. Ziua cu numărul 30 e un jurnal, aha, da, e o nebunie maximă. Scrieți acolo seara frumușel când ajungeți în hotel. Da, bineînțeles, avem o agendă întreagă, avem un jurnal. Trimitem și relatarea pentru site-ul kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss cu ce s-a întâmplat la mare. O să vedeți poze mai târziu, da. Punem și poze și ce se întâmplă aici. Aveți și dedicații puțin mai încolo. Hai, ultimele două piese din ora aceasta. Avem Los Canes, Ninja, da? Imediat pe Kiss și Felipe cu DJ Bon. Da, DJ Bon. Este DJ-ul Connector? Da, DJ-ul Connector din Play. Ia, ia, ascultăm Micaela imediat pe Kiss. Ascult doar hituri. Deseos y sentimientos sin controlar. Y en tu lugar lo intentaría olvidar. El tiempo calmará el dolor, ese dolor. Deseos y sentimientos sin controlar. Y en tu lugar lo intentaría olvidar. El tiempo calmará el dolor, ese dolor. hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Și DJ Young de aici pe plaja Loca Beach din Beach Eu Barul. Eu sunt astăzi Olix, varianta mini. Da. Îmi place că avem jingle-uri a capele cu Olix, dar Olix unde e? Da, Olix e la București acum, mai exact cred că e prin studioul. Face Petran. O emisie acolo, de cât am înțeles. Da, face o emisiune, ceva lucruri interesante înainte de nuntă. Așa e frumos. Exact. Ok, dragii mei, am ascultat cel mai nou single pe Lipe, aici la Kiss. Da, vreună cu DJ Bon, Micaela, o nouă oră chiar acum începe, 5 fix. Adică dăm startul următoarelor 40 de minute de hituri non-stop. Mi-e un știu la DJ Cos Remix. După care Touch and Go, Tango in Harlem și Smiley Dream Girl. Asculți doar hituri. Kiss FM de pe plajă și astăzi e o ediție specială cu Ana Moga de la București, din studioul central aici pe plajă. Ana Moga, cea mai albă de pe plajă. Așa mă găsiți pe plajă, da? Cea nu mai ești albă. Chiar cea mai albă, am văzut și mai albă, e ok, dar trebuie să profiți de soarele de astăzi după emisiunea de la 6 la 7 să faci plajă și să te întrebi cu ce mergi. Hidrobicicleta, vaporașul, dragostei. Eu cred că astăzi o să mă dau cu epava aia. Sau da? Fac pluta. Uite, ai canapea, ai banana roșie, ai rechinul la alb. Tras... Mi-e frică de rechin, e cu banana, nu mă regăsesc. Pentru că s-a făcut toată viața mișto de mine, Ana Banana, deci nu mai vreau. Da, am înțeles. Dar uite, ai și varianta de skijet sau e chiar așa o părcuță frumoasă gen iahtuleț, iaht, nu? Nu, eu vreau iahtul ăla mare de acolo, pe e un... papa aia. Deci dacă reușesc să o miști de pe loc, sunt cea mai tare. Ana Moga pe un iaht alb cu salvamar. E... Bine, domnule. Hai să continuăm, Alex Mica, Breed. Avem și... Ascultăm imediat pe Kiss, Adele, Someone Like doar hituri. Let me hold you in my arms, 'cause baby the cloud Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Soare, Ana Moca și DJ Young împreună cu voi. E un domn aici pe scena Summer Kiss, cred că l-au păcălit prietenii că e ceva concurs. Ori o fi pierdut vreun parin sau ceva, pentru că face mai nou un fel de concurs de, nu știu, piele udă sau ceva. Nu, de piele cu bere, deci nu așa oricum. Mai târziu cu muștele alea vezi tu ce faci. Da, mare atenție. Uite, fii atent cum bea berea și jumate curge pe el. E ok, îți place la Costinești? E în regulă, da. Bine, hai să luăm câteva mesaje. Avem okay. Foarte, foarte multe mesaje pe plajă. Curte aici... de chisurile la fel ca berea aia. De la Vali și Nașu pentru Ionuț și toată Craiova. Vă așteptăm la mare. De la Răzvan pentru că Tălina, drum bun spre Craiova. De la Florin din Buzău pentru toate fetele care fac topless, zice așa, el. Da, bun și mesajul ăsta. Sunt o grămadă la Costinești. Pentru Drogba de la Craiova, căruia a căzut lanțul, să se ridice de pe plajă, l-așteaptă gașca în fața studioului Kiss FM. Și că unul de la Alin pentru toți prietenii lui de la Ploiești și pentru cei de la muncă să asculte Kiss FM, că e cel mai tare. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem Lorin Euphoria. Imediat la Kiss ascultăm și Nia cu Miss Independent. Și Corina, a ta, vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. makes me proud. There's something about her. There's something new, so sexy about the kind of woman that don't even need my help. She says she got it, no doubt. There's something about her. Cause she work like a boss, play like a boss. Car and a crib, she about to pay them both off. Cum scria băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Nu știu cum se face, tu asta cu interesant, așa. Astăzi facem schimb de roluri, da, tu ești fată, eu sunt Olix. E foarte ciudat, da, se întâmplă mari nebunii aici la Summer Kiss. Live, plaja, loca, bici, Costinești, party people, multă lume, soare, șezlonguri, distracție. Într-adevăr, loca people. Loca people, loca bici. Avem o grașcă mare aici, hai să vă auzim. Bun, veselie mare. Cam asta e nebunie la Costinești. Până acum tot erai la butoane în studio, ba emisie, ba regie de emisie, ba... E mult mai bine așa, cu briza, cu hiturile, cu oamenii pe plajă, e mult mai distractiv. Sau cu hiturile care te țin în briză, nu? Toată vara, non-stop. Foarte tare. Ok, punem poze și filmulețe pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss și de asemenea pe facebook.com/kissfmromania. Avem încă două piese înainte de o scurtă pauză, mai exact Fly Project Musica. Ascultăm imediat la Kiss și Speed of Sound, Deep Central. Gașcă mare, continuăm petrecerea aici pe plajă și diseară, desigur, în Midnight Sun Club facem gașcă maximă pentru că acolo sunt toți DJ-i care contează împreună cu gașca de la Kiss FM. Vara asta la Kiss FM! Ascult doar hit-uri! Amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Kiss Kiss in the Mix. Astăzi încheiem o lună de stat la mare și în lipsa lui Olix o avem pe Ana Moga. Ana Moga, trebuie să-mi spui și nouă, Ana, cum faci acum după emisie? Plajă? Ce alegi? Plimbare cu vaporașul? Te-am mai întrebat. Stăm o oră? Cred că până la urmă o să mă dau cu rechinul ăla. E interesant, vezi? Toată lumea vrea să vadă momentul ăsta. Iată reacția chisomanilor aici în fața beach barului la cele spuse de tine. Trebuie să recunoaște că ai făcut foarte multe poze cu ei, te-ai distrat încă de dimineață. M-am distrat foarte bine, m-am simțit excelent alături de ei. Craiova la putere astăzi aici, în fața beach barului. Dragii mei, gata cu cele 40 de minute de hituri non-stop. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, o oră și 40 fără reclame. Adevărat, bravo. De la 4 fix până acum, dar după o scurtă pauză ne întoarcem cu încă 3 super hituri. Poate chiar 4 piese mixate, am eu o vorbă cu Olix. Înainte de ora 6, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri! Summer in the city. Kiss FM. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss FM. Salut, Kiss Kiss in the mix, la Kiss FM, ascult doar hituri. Ne-am întors în direct de pe plaja Loca Beach din Costinești, din Beach Barul Kiss FM. Astăzi cu Ana Moga și DJ Young. Mai avem de ascultat încă 3 super hituri. Da, mai exact, minim 2. O piesă foarte, foarte tare pe care o tot auzim vara asta în disperare. Cred că e la concurență maximă cu piesa lui Connector. Cam așa ceva. Ascultăm imediat și Gras XXL cu Lala Song, împreună cu guest-ul, desigur. Și că veni vorba, nu putea să lipsească din programul de astăzi, mai ales că încheiem o lună, hitul verii. Mai exact, Connector, ne întoarcem repede. Hai să auzim piesele astea 3 și mai apoi poate avem ultimele dedicații de astăzi de pe plaja Loca Beach. Summer, Kiss Kiss in the Mix, Party People, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Hai să facem gălăgie.

Nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Live de la mare, live de la soare, Summer Kiss Kiss in the Mix. Încheiem ziua cu numărul 30. Suntem de o lună la mare, de 4 săptămâni și mai avem încă pe atât. O gașcă foarte mare în fața Beach Barului. Ana Boca, mulțumim pentru prezență. Cu mare drag, oricând. Să mai vii la mare. Ai văzut că e nebunie, e frumos. Trebuie să mă bronzez, o să vin și eu neapărat. Trebuie neapărat. Mergi la o piscină în București și apoi vii aici bronzată. Ca să nu mai zici că ești cea mai albă de pe plajă, nu? Mulțumim regia de emisie colegului Olex. Cu el rămâneți după ora 6. Mulțumim și lui. Și Boba și Olex. Cu Olex rămâneți după ora 6 în direct pe Kiss FM. Noi continuăm nebunia aici pe plaja Summer Kiss Loca Beach până la ora 8 în fiecare seară. Plajă, baie, vaporașe, nebunii și desigur o cină bine meritată, nu? Hai să auzim gașca pe final. 2, 3 și... 2, 1... Ne auzim mâine la 10, v-am pupat, seară faină! Ciao! La Kiss FM, ascult! Doar hituri!